राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 26 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बात एक ये हमारा नहीं है, ये हरदम बदलता है बदलता है हरदम बदलता है और हम कभी नहीं बदलते। स्वर्ग में लोग जाएंगे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती। महाप्रलय हो जाए तो उसमें ऐसा ऐसा था है, महासर्ग में महाप्रलय में भी एक रस रहता है एकदम, वो रहता है उसका परम पिता वो रहता है। तो हम भी रहने वाले, हमारा पिता भी रहने वाला, उस संपूर्ण जगत बहने वाला है, एक रहने वाला एक बहने वाला, रहने वाला रहने वाला ही है, बहने वाला बहने वाला ही है, रहने वाला है ही नहीं, रहना हो नहीं सकता इसका। तो जो बैठने वाला वो हमारा नहीं है, वो बैठने वाला है उसको हमारा मानते हैं, इससे दुख होता है। क्योंकि बैठने वाला तो रहेगा नहीं तो दुख होगा, वो बैठने वाला रहने वाला है ही नहीं, हरदम ही नष्ट होता है। उसको अगर हम अपना मानेंगे तो सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। और रहने वाला हरदम रहने वाला परमात्मा है, उसको अगर माने हम तो सदम मौज रहेगी। तो अपने रहने वाला है वो हमारा है, परमात्मा है जो ऋषि मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन कहने से मानते हैं, वो दिखता नहीं है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और बुद्धि ये ऐसे है, ये उसको देख नहीं सकते। ये जिसको देखते ये सब देखने वाला है और देखने में आने वाला ये दिखने वाला ये नहीं है, ये और वो है, वो हमारा है, ये हमारा नहीं है। ये तो देखो आपको प्रत्यक्ष है, बेटा जन्मता है और मर जाता है, मनुष्य जानता है मर जाता है, धन आता है चला जाता है, मान बढ़ाई सदा आते हैं और जाते हैं, ये जन्मता है मरता है, क्रिया और पदार्थ जितने क्रिया आरंभ होती है समाप्त हो जाता है और पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। तो उत्पन्न हो नष्ट होने वाले को अपना मानोगे तो नष्ट होने पर रोना पड़ेगा, ऐसे तो दोष होगा ही, ये तो नष्ट हुए बिना रह सकते नहीं। फिर हमारे को रोना ही पड़ेगा और क्या करेंगे बोलो। हम इनको अपना मानेंगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं होगा। इस हमारा तो है वो है, वो परम पिता परमेश्वर, और वो हमारे साथ है, और वो मानना है, स्वीकार करना है, मानना है उसको। ये जानते हैं हम नहीं जानते। और परमात्मा है वो, उनको जानने की ताकत आप में है, स्वयं में, स्वयं आप स्वीकार करके मैं हूँ ऐसे उत्सुक हो जाए आप, तो परमात्मा में आपकी स्थिति हो गई। बस जानने में देखो तो जानने में संसार आता है, परमात्मा जानने में आते नहीं, वो मानने में है। शास्त्रों कहने से, शास्त्रों विद्याओं कहने से, संत महात्माओं कहने से, भक्त लोगों कहने से हम मानते हैं, उनको मानते हैं परमात्मा है, परमात्मा ऐसा मानना है, वो मानना है, वो है, वो है। कम से कम एक बात जान ले, कम से कम एक बात ध्यान दो, जो हमारे देखने में सुनने में मानने में आता है ये नहीं है, ये बदलता है। ये सबको ज्ञान है इस बात का, जो देखने में आता है सुनने में, देखिए सुनिए कुनिए मन माही मूल परमात्मा नाही, देखने में सुनने में विचार करने में आता है ये है नहीं। तो जो नई बात क्या हुई, इनको कह रहे रह जाए ये रह जाए, अब उनकी बात से वो कैसे रहेगा, जो मरने वाला है उनको उतरता है रह जाएगा, कैसे रह जाएगा, मरने वाला रह जाएगा, रह तो मरने वाला कैसे हुआ, ये सब मिटने वाला है। पक्की बात इसको मान ले आप, भगवान को स्थगित करो, हमेशा जाओ, संसार की जितनी वस्तु है ये रहने वाली नहीं है, कोई मर जाए आध बच ही जाएगा, ये तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि नहीं रहेगा, इस बात को पकड़ो, इस बात को देखो, खास इस बात को पकड़ो कि ये रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है, मरने वाला है, ये आपने सुनाया भी नहीं, ये मृत्यु लोग है, हम मृत्यु लोग में रहते हैं, मृत्यु लोग में मरने मरने वाले ही रहते हैं, नहीं मरने वाले रहते ही नहीं, मरने वाले लोग है ये, तो मरने वाला ही है। आज की बात पक्की करो कि मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है, सब मरने वाला है, मरने वाला है। अगर इसको ठीक याद कर लो तो मरने पर ये नहीं हुई मरिया कैसे, मरिया कैसे तो हम जानते हैं, ये तो मरेगा, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, ये सब मरने वाला है, ये वियोग होने वाला है, ये बिछड़ने वाला है। इस बात को पक्का मान लो, पक्की पक्की पक्की बात मान लो कि ये नाश होने वाला है। सीधी सीधी बात है भाई, समझ में आवे जैसी बात है। धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये शरीर है, घर है, ये मिटने वाला है, मिटने वाला है, मिटने वाला है, मिटने वाला है, जान लो, मिट जाए हम जानते नहीं, तो जानते हैं। कितनी सीधी बात है बताओ, कितनी सीधी है, एकदम सीधी सरल बात है कि सब मिटने वाला है, ये जितना दी कह रही सब मिटने वाला है, एक भी कोई चीज भी रहने वाली है, बताओ आप, बताओ बताओ, मिटने वाली है तो मरने वाले पर रोने की क्या बात हुई। बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है कि हमने ऐसा नहीं जाना था, हम तो बैठे रहेंगे, हमारे जवान बेटा मर जाएगा, ऐसा हमने जाना नहीं था, तो नहीं जाना तो जानने में तुम्हारी कमी थी, इस मरने वाली कमी थी नहीं, ये तो मरे गई, तुम जानने में कमी रही, तब जान लो, अब जान लो, अब जान लो, अब जान लो, सब मरने वाला है, सब मरने वाला सभी। इनकार से, ये तो सीधी बात है। मैं बोलू संध्या और संध्या बोल, शंका बोलो, शंका कोई है ही है ही नहीं। सब मरने मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, केवल मरने मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, रहने वाले एक भी नहीं है। अब कोई मर जाए तो क्या बात है, मैं जानते हम पहले जानते थे तो मरने वाला है। ये बात एक आप मान लो, सच्चे न्याय हो जाओगे। अब निश्चय कर लो कि मिलने वाला है सभी, ये सब मरने वाला है। धन भी मरने वाला है, पदार्थ भी मरने वाला है, क्रिया भी मरने वाली है, ये पदार्थ भी मरने वाला है, सब मिटने वाला है। मिटने वाला ही है, मिटने वाला है, मिटने वाला ही मिटने वाला इकट्ठा हुआ है। अब मिल जाए कोई, मिट जाए, क्या नई बात क्या होगी? ये सरल बहुत है, सीधी बात है, एकदम सीधी सरल बात, बहुत बढ़िया बात है। ये शंका हुए तो बोलो, आवाज शंका हुए तो ते बोलो भाई, शंका हुए तो संदेह नहीं, शंका है नहीं, ये तो मिटने वाला ही है, ये मिटने वाला ही है, पक्का मान लो, पक्का सच्ची बात है। ये सच्ची नहीं दिखे तो पूछो, उसको कौन मरने वाला नहीं है बताओ, कौन सी बात मिटने वाली नहीं है बताओ। तो ये मिटने वाला है, एक बात समझिए, भगवान की बात आप आ जाएगी, आप पे आ जाएगी, आप ये मिटने वाला है तो कोई रहने वाला है, ये एक बात याद बनेगी। एक बात है मान लो पक्की, दिन भर रात भर तक याद कर, ये मिटने वाला है, मिटने वाला है, मिटने रहने वाला नहीं है, मिटने वाला है, मिटने वाला सब मिटने वाला है, नहीं रहने वाला है, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। आप कई बातें याद करते हो, ऐसे अंदाजा इतनी बात याद कर लो, मिटने वाला है, सब मिटने वाला है। संदेह हो तो उसो, और निसंदेह तो उसको पक्के करो कि मिटने वाला है। आज मर जाए तो ठीक है, हम जान देते तो मरने वाला है। कितनी आदमी बात है, कितनी सिर सीधी बात है, ये मरने वाला है, सब मरने वाला है, छोटा हर बड़ा हर बूढ़ा हर बालक हर सब मरने वाला है, मरने वाला है। हमने जान दिया सब मार मरने वाला है, एकदम पक्की बात, सन्दी बात, इतनी मान लो तो क्या थे, अब दुख मिट जाएगा। चीज वस्तु जाने वाली है, मनुष्य मरने वाले हैं, घर मिटने वाले हैं, सब धराशाई होने वाले हैं, विश्व मिटने वाले हैं, बड़े बड़ी इमारत मिटने वाली है, सब मिटने वाली है, कोई अभी मिट जाए, कोई पीछा मिट जाए, कोई 100 वर्ष होने, कोई 1000 वर्ष होने, कोई 10,000 वर्ष होने, 1,00,000 वर्ष में मिटेगा, बड़े 1,00,000,000 वर्ष हो जाओ मिटेगा, ये तो मिटेगा, मिटेगा ये तो। एक बात याद हो, एक बात ही, एक बात में पक्के हो जाओ, पक्के याद हो जाओगे, संदेह हो जो पूछो बार बार, संदेह हो कोई तो अब पूछोगे, संदेह है नहीं, संशय है नहीं, खरी बात है, पक्की बात है, एकदम ठीक बात है, ये मिटने वाला है। तो मिटने वाला है, वो मिट जाए तो नई बात क्या हुई, फिर रो क्यों, क्यों हो गई, नई बात क्या हुई, ये तो मिटने वाला ही है, ये तो मिटने वाला ही है, सब मिटने वाला है, मृत्यु लोक है, ये मरने वालों का ही लोक है, रहने वाले सब मरने वाले ही, मरने वाले मरने मरने वाले ये कटे हुए, रहने वाला कोई नहीं आया, भगवान भी आवे तो जागे यहाँ यहाँ रीत नहीं मिटाते, भगवान भी रीत नहीं मिटाते, यहाँ पे कैसे आवे सो जाते रीत नहीं है यहाँ तो भगवान भी हरदम नहीं रहते, कोई भी स्वातंत्र नहीं लगा रहे जाते, या भाई रीत नहीं बिगाड़नी या भाई रीत नहीं बिगाड़े जीत पक्की समझ पक्की जीत है, संदेह हो तो बताओ कोई संदेह हो एकदम पक्की बात सीधी बात सारा बात सब मिटने वाले हैं। आज अगर 100,000 आदमी मर गया है तो नई बात क्या हुई, बहुत बढ़िया बात है एकदम मजा समझे मरने वाला बेटा हो बाप हो दादा हो दादा हो बेटा हो सब मरने वाले पक्की बात है सच्ची बात बोले कि सब मरने वाला है अब सच्ची बात है सच्ची बात है मरने वाले अपने ज्यादा 5-7 बातें याद नहीं रहती हो नहीं याद है एक बात है आपको सब मरने वाले हैं मकान भी बनने वाले वृक्ष भी गिरने वाले हैं बाहर भी चूर्ण हो जाएगा ये भी मिट जाएगा नदियां भी मिट जाएगी पलंग भी मिट जाएगा ये घनी पंचायती उम्र बड़े थी अब जो देखो सामना और सामना है सब मरने वाले मरने वाले सब मरने वाले धन आने जाने वाला है तो चला गया तो नई बात क्या हुई कितनी बढ़िया बात है एक बात याद रखे ये सब मिटने वाली है वो रहने वाली आपसे रह जाएगी मिटने वाली मिटने पर जो रह जाएगी वो रहने वाला वो परमात्मा है ऐसी बात है तो अपने एक बात याद रखो ये सब मिटने वाले है जानने वाला है वो मिटने वाला है वो हमारा नहीं है हम इनके साथ रह नहीं सकते ये हमारे साथ नहीं सकते दोनों बात याद रखो हमारे साथ ये रहने वाला नहीं है और इनके साथ रहने वाला हम नहीं आप बताओ आप रहेंगे ये साथ में क्या ये हमारे साथ रहेंगे तो की बात हमारे साथ रहने वाला नहीं हमारे साथ ये रहने वाला नहीं एक बात याद कर लो सब बात ठीक हो जाएगी सब ठीक बैठ जाएगी एकदम ठीक बैठ जाएगी हमारे साथ रहने वाले ये नहीं है हमारे साथ रहने वाले हैं नहीं क्या हम एकदम साथ रहेंगे हो सकता ही है कभी होने वाला है नहीं तो पहले विचार करें पक्का विचार करें कि हमारे साथ रहने वाले ये नहीं हम इनके साथ रहने वाले नहीं ये हमारे साथ ही नहीं हम इनके साथ ही नहीं देखो कितनी सरल सीधी जारी हुई बात की बात थी एकदम बैठा देते ये तो मरने वाले पक्की विचार कर लियो फिर दुख नहीं होगा हम तो जानते हैं ये माया यही तो कहती है हमने यही नहीं जाना था कि ये मर जाएगा तो नहीं जाना था यही गलती यही तुम्हारी अब जान लो बस गलती मिट जाएगी तुमने नहीं जाना ये गलती थी अब जान लो अब जितने रहे सब मरने वाले हैं कोई कब मरे कब मरे ये पता नहीं था इसको पता नहीं है परंतु सब मरेंगे सब मरेंगे सब मरेंगे इसको सुनना चाहते नहीं कोई कह देंगे थूक मरेंगे थूको सीखो तो मरेगा सीखो क्या थूक दो तो कोई जी जाएगा कोई रह जाएगा बात है एकदम सच्ची बात है सब मरने वाला है तो चिंता की बात है नई बात क्या हुई उगे सोई हाथ में और फूलिया सो कुमला है और चिड़िया देवर डे पर है और जया सो मर जाए तो याद करो, एक दो बार याद कर दो, उगे सो ही हाथ में उगे तो शुरुआत है भाई बहुत कर दो क्या याद कर नई बाजी हो अभी फूले सो कुमला जो फूला नहीं घूमनाएगा भाई और चिड़िया देवर डे पर है डे पड़े और जय सो मर जाए जन्म हो जाए मर जाएगा याद करो उगे सोई हाथ में फूलिया सो कुमला है चिड़िया देवर डे पड़े जय सो मर जाए। सच्ची बात है ना, सच्ची बात को जानने का नाम ज्ञान है। ज्ञान क्या है, ज्ञान डूब के डूब क्या है, जैसी चीज है वैसी की वैसी जानने का नाम है ज्ञान। ते मरने वाला है ज्ञान है, ये ज्ञान होने पर दुख नहीं होगा। और सरल सीधी कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कहीं जा सीखने की जरूरत नहीं, ये कुछ विचार नहीं है, जो है जो जान ली बस जान ली समझ ली। सीधी सर बात है, कितनी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात, एकदम तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान संसार का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान है कि रहने वाला नहीं है, बस रहने वाला नहीं है, मैंने मान लिया, रहे तो अच्छी बात है, जाओ तो अच्छी बात, रहने वाला है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना इनके साथ हम रहेंगे ना हमारे साथ ये रहेगा। हमारे साथ ये रहने वाला नहीं और हम इनके साथ रहने वाले नहीं। एक बात याद, एक बात, इस बात को खूब पका लो, तो कोई मर जाए तो हम तो जानते पहले ही जानते थे, कोई हमारे से पहले मरेगा, कोई पीछे मरेगा, कोई मरेगा, सच्ची बात है। जो जितना देर से बैठा है उतना काम ले लो, ऊपर जयराम जी सब होने वाले, एकदम माननी बात है। एक बात ही कितनी सही बात है, कितनी सही बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी शांति देने वाली बात है, कितना दुख मचाने वाली बात है। जैसे घर पर कोई आवे है वो मैं चला जाए तो मैं नई बात क्या हुई, तो हम रोते नहीं है। अभी हम कल घर चले जाए तो रोना किस बात का है, आवे और जावे सब आए जावे, आग वहां पाई लो अनित्या, गीता में सब आग वहां पाई लो अनित्या, आने जाने वाले आने थे इनको से लो, सदा सुखी जाओ, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। बोलो कैसी बोझी बात है, आज जो शांति हो गया, आनंद हो गया, एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची, इसमें झूठ है ही नहीं। तभी कोई शंका है तो पूछो, बताओ, कोई शंका की बात है नहीं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात मान लो। बड़ा छोटा सब मरेगा, उगे सो ही हाथ में, अरे फूलिया सो कुमला है, अरे चिड़िया देव डे पड़े और जया सो मर जाए, उगे सोई था तुम्हें पूरे सो कुमला और जया सो मर जाए, पक्की बात है, सच्ची बात है, पक्की बात याद कर दो, फिर रो मर गया आसमान मर गया, मैं तो जानता मर गया, तो हम तो जानते थे पहले से ही, पहले से पता था हमें समय हो गया, वो यूँ समय सुबह हो जाएगा, सत्संग करना समय हो गया, जाने में समय हो गया, सुबह सुबह सुबह सुबह इतनी बड़ी बात है। अब कितनी सोई, कितनी बढ़िया, कितनी अब इन बातों आप याद कर लो तो कितनी बहुत सी बात है। ये तत्व ज्ञान है जो जानना अज्ञान है, नारायण नारायण नारायण नारायण।